lesbianas, ¿vale? No, porque yo no vivo en antes. Vale, pràcticament, ja us sabreu, estem aquí reunides avui per celebrar en primer lloc el lesbianisme, vale? I ara tu a l'existència de Cristina Stewart perquè avui és el seu aniversari. Ara, si us plau, que aplaudeixin les lesbianes, bisexuals o sàfiques d'aquesta sala. Em sap greu per tota la resta, perquè si us plau, que les lesbianes, vale? Moltes sàfiques, vale? És el que va així, és que ens reproduïm les lesbianes, a través de la pel·li. És el que va així, i això va passar, i ja sabeu, jo soc Julita Frozen, vale? Jo era superhetero i vaig veure l'Ola, i la seva lesbiana. Això va ser així, vale? Llavors espero que us agradi això, que tenen aquesta informació, actueu amb conseqüència i amb responsabilitat i porteu a veure aquesta pel·li a totes les criatures properes del vostre entorn, vale? A bodes, a cosines, vale? No podem deixar l'expansió del lesbianisme només a la família Disney, vale? Responsabilitat per totes. Algú dirà ara mateix, què es podria? Perquè no para de parlar de lesbianes, no? Jo diré, bueno, primer perquè a mi m'encanta que hi hagi lesbianes, m'encanta que hi hagi pel·li de lesbianes, i per aquestes lesbianes que ens hagués vingut l'univers i m'hagués fet un petonet al front, per mi se sent així. Però és que a part, la gent de Filmin em va dir, has de fer una presentació de la peli, havent vist la peli, sense fer cap spoiler. No és fàcil, però ho intentarem. Us explicaré algunes coses de la peli, perquè toca, vale? El primer, jo crec que més o menys sabeu una mica de què va, per tant, crec que puc continuar les quantes coses que us trobareu en aquesta pel·lícula, sense que hi hagi spoiler, vale? Què trobareu? 1. Una tia molt misteriosa i molt torturada, que no està passant la millor època de la seva vida, i ho transmet a cada segon, en cada porto de la seva pell, vale? Una tia mazadíssima, que tampoc no està passant la millor època de la seva vida, però que d'entrada ho dissimula molt millor, vale? Un malo malíssimo que fot molta gerna, ja ho veureu. Més un cartos 80 euros que podreu absorbir per mi, vale? I un gat. La directora que tenia la seva feina, la directora que potser duria en una nana, no? Efectivament. Aquesta pel·li està dirigida per Rose Glass, que moltes ja la coneixereu per la seva terrorífica òpera prima, Ser mort, vale? Aquesta pel·li us dedica, no fa tanta por, vale? De fet, ella, la directora, diu que és una comèdia fosca, clarament sí, no? Hi ha passió, hi ha grandesa, hi ha violència, hi ha fajas, hi ha una mica de gore, com la fantasia. Si per mi seria una mica a Thelma i Lewis mig Festival de Sitges, vale? I ja per acabar, no, us diré... Cosa més que s'ha dit. Ah, com... Bueno, ah no, abans us diré una altra cosa. Segona cosa que es pot palpar, és la tensió que hi ha tota l'estona, molta intensitat, i això és base sobretot a la interpretació de Cristina Stewart i Katie O'Brien, que la veritat no sabia dir-vos quina de les dues fa més por. Bueno, de tot si que us he dit, no, que us podem... La qüestió, per acabar, jo el que més m'ha agradat d'aquesta pel·lícula, sense cap mena de dubte, si m'ho pregunteu, és que no només està protagonitzada per personatges LGTBI, no? Sinó que passa una cosa xulíssima, sinó és que aquests personatges amb els seus conflictes, els seus reptes, les seves trames, no tenen res a veure amb ser LGTBI cultural, vale? O sigui, demanem desig, vull dir, és increïble, tenen problemes de gent normal, vale? Problemes de gent normal gent normal que està en contacte amb narcotraficants i anabolitzants, no? Però gent normal, vale? I d'això us deixo amb la pel·lícula, que la veuríem, i visca la confiança! Thank you.